Արև հայրենակիցն էր, այսօր հոկտեմբերի 27-ը օրը ուրբաթ, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, ողջունում ենք մեր ունկնդիրներին Խոստանում հագեցած եթերաժամ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին և տարեթվերին կծանոթացնի օրացույցը։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Միզադել Կավուջ, Ադեբրախի, Մանչիլմի, Ազիզ Լադենը եւ այլ բարբարային արտահայտություններով ստիկերներն արդեն հասանելի են Զանգի հավելվածի օգտատերերին։ Լորվա բարբարով ստիկերների հավաքածուն անվանվել է Դբալավը։ Զանգին շարունակում է բարբարներով հայերեն ստիկերների շարքը։ Դբալավը փաթեթում տեղ են գտել 24 հաճախ օգտագործվող առօրյա խոսակցական բառեր, որոնց հավաքագրման ու փաթեթի ստեղծման ակտիվ մասնակցություն են ունեցել լորեցինները։ Զանգի Facebook-յան էջում տեղադրված հրապարակման մեկնաբանություններում ավելի քան 1200 բարերի և արտահայտությունների առաջարկներից առանձնացվել են լավագույնները։ Առաջարկված բարերի մեջ առաջատար էր Դբալավա արտահայտությունը։ Լամի Շշացրա, Արի Կուշտս, Լալսի, Ազիզ Լադենը հաջորդաբար լրացնում են առաջատարների ցուցակը։ Հետաքրքիր ու հումորային առաջարկներ շատ էին, հավանաբար լորվա բարբարով մեկ այլ փաթեթ կստեղծենք, մեկնաբանում է Զանգի կոմերցիոն տնորեն Վիգեն Ավանեսյանը։ Լոխ լավա եւ ինչ չխթե փաթեթների շարքը համալրած Դբալավը փաթեթը հարստացնում է Զանգիի ստիկերների շտեմարանը Արցախի, Յումրիի եւ Լորվա բարբարներով։ Նախատեսվում է նաեւ ստեղծել Գավառի, Ջավախքի բարբարով նաեւ արեմտահայերեն ստիկերների փաթեթներ։ Զանգի հավելվածը մուտք գործեց միջազգային շուկա 2015 թվականին եւ հանդիսանում է առաջատար միջազգային B2B շուկայում համագործակցելով աշխարհի 12 երկրների 20+ ընկերությունների հետ։ Զանգին աշխատում է ամենուր, ապահովելով որակյալ կապ նույնիսկ թույլ ինտերնետի ժամանակ։ Google-ի մայրընկերություն Alphabet Sidewalk Labs ընկերությունը աշխարհում ամենատեխնոլոգիական քաղաքը կստեղծի, հաղորդում է The Wall Street Journal-ը։ Տորոնտոյի Ontario Legacy App-ին խելացի շրջանում կտեստավորվեն ադապտիվ լուսակիրների փորձարկման տեխնոլոգիաներ, մոդուլային տներ, թղթատար ռոբոտներ եւ բեռնատար դրոններ, որոնց երթուղիները ստորգետնյակ անցկացնեն, փոխանցում է Կոմերսանտը։ Շրջանի բնակիչները կտեղաշարժվեն ոչ թե անձնական ավտոմեքենաներով, այլ անվարորդ երթուղայիններով ու հեծանիվներով, որոնց համար ձմեռային տաքացմամբ հատուկ ուղեմասեր կստեղծեն։ Financial Times-ը նշում է, որ խելացի շրջանի գլխավոր խնդիրը տեղի բնակիչների տվյալների գաղտնիության ապահովումն է, քանի որ տեխնոլոգիաներն են կառավարելու մարդկանց կյանքի բոլոր ոլորտները, աղբահավաքությունից մինչև տան աղմուկը։ Սա Google-ի քաղաքային տարածք ստեղծելու առաջին խոշոր փորձն է։ Google Canada-ն նախատեսում է այնտեղ տեղափոխել իր գլխամասային գրասենյակը։ Խելացի շրջանի մակերեսը սկզբում կկազմի 8.4 կիլոմետր։ Նախագծի արժեքը կազմում է մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Ընկերությունն արդեն 50 միլիոն դոլար է հատկացրել մշակումների առաջին փուլի համար։ Նախագծին հնարավորություն է տվել Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թյուդոն։ Նա նշել է, որ տեխնոլոգիաների զարգացման շնորհիվ նախագիծը թույլ կտա ապագայում ավելի մաքուր, խելացի և կանաչ քաղաքներ կառուցել։ Ռուս ինժիներները, չցանկանալով հետ մնալ տեխնոլոգիական ոլորտի նորարարություններից, ներկայացրել են թռչող մեքենայի նախագիծ, որը ստացել է Furia No. 1 անվանումը։ Մասնագետների համաձայն, իրենց ստեղծած նորույթն ի տարբերություն մյուս թռչող մեքենաների, ոչ չի բարձրանա ուղղաթիռի պես և չի թռչի քաղաքից քաղաք, այն կկարողանա օդում մնալ մոտ 5 րոպե։ Մեքենայի իրական տարբերակը կկարողանա տեղավորել 2 մարդու, Դեռնախցիկի փոխարեն տեղադրված կլինի ռեակտիվ ուժային համակարգ։ Ինչպես նշում է Մոտոր կետրոն, նախնական օրինակի աշխատանքային տարբերակի արտադրության ու փորձարկման մասին դեռևս տեղեկություն չկա։ Այժմ մասնագետները ցանկանում են ներդրողներ գտնել նախագիծը կյանքի կոչելու համար։ Ինժիներներից մեկի Կոնստանտին Կվարցովի կարծիքով թռչող մեքենաներն աշխարհում տարածում կգտնեն 150 տարուց ոչ շուտ։ ԱՄՆ-ում Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը որոշել է դրոններ օգտագործել հանցագործության դեմ պայքարում, այդ թվում ճանապարհային կանոնների խախտման և մեքենաների գողության ժամանակ։ Autodor.ru-ն հաղորդում է, որ այժմ 1 տարով անցկացվում է պիլոտային նախագիծ, որի շրջանակում կփորձարկեն թռչող միջոցները և կհետևեն դրանց արդյունավետությանը։ Առանձին հարց է, արդյոք իրավական կարգին հետևող դրոնները չեն խախտում քաղաքացիների իրավունքները։ Նշվում է, որ դրանք օգտագործվեն միայն ծայրահեղ դեպքում և միայն ղեկավարության հրամանից հետո։ Նշվում է նաև, որ դրոնները զենք չեն ունենա։ Ակտիվիստները այս նորարարության դեմ են արտահայտվում։ Նրանք կարծում են, որ դրոնների օգտագործումը ոստիկանության անարդյունավետ աշխատանքի մասին է վկայում։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների փոխնախագահ և վարչապետ Դուբայի ղեկավար Մուհամեդ բեն Ռաշիդ ալ Մաքթումը նախարարների կաբինետում նոր նշանակումների մասին է հայտարարել։ Մասնավորապես, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում պատմության մեջ արհեստական ինտելեկտի զարգացման հարցերով առաջին նախարարն է նշանակվել։ Նա 27-ամյա Օմար բեն Սուլթանն է, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նոր կառավարությունը նոր Էմիրատների կառավարություն է, որպեսզի զարգացնի գիտելիքը, աջակցի գիտությանն ու հետազոտություններին, Twitter-ի իր էջում գրել է վարչապետը։ Մինչև նշանակումների մասին հայտարարությունը Դուբայի ղեկավարը սոցցանցի իր էջում գրել է, որ այն նշանակում է մեջբերում կազմի երիտասարդացում, փոփոխությունների կատալիզատոր և նոր փուլի նախապատրաստություն։ Բացի այդ, բարձր տեխնոլոգիաների համար պատասխանատու նախարարի պաշտոնում նշանակվել է 30-ամյա Սարա ալ Ամիրին։ Նա պատասխանատու կլինի Մարսում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առաքելության համար, որի նպատակն է կարմիր մոլորակի ուսումնասիրությունը։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խոսափողի մոտ է Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Այս տարվա սեպտեմբեր ամսից Արցախի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խարվաճար շրջկենտրոնում գործում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ռոբոտաշինական լաբորատորիան։ Լաբորատորիան տեղակայված է Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցի դասասենյակներից մեկում և կահավորվել է Արմաթ ընկերության կողմից այս տարվա հուլիս ամսին։ Ինչպես մեծ զրույցում նշել է ռոբոտաշինության խմբակի խմբակավար Դավիթ Եղիազարյանը, այժմ գործում է երկու խումբ. Կրտսեր խումբ, որի մեջ մտնում են 3-ից 5-րդ դասարանի աշակերտներ, և ավագ խումբ, որի մեջ ներառված են 8-ից 12-րդ դասարանի աշակերտներ։ Կրտսեր խմբի աշակերտները սովորում են աշխատել Scratch ծրագրով, որը նախատեսված է խաղեր ստեղծելու համար։ Ավագ խմբի սաներն այս պահին սովորում են եռաչափ մոդելավորում, իսկ ապագայում կկարողանան նաև նախագծել ռոբոտներ, նշեց խմբակավարը։ Հոկտեմբերի սկզբին խմբակի մի խումբ աշակերտներ ներկա են գտնվել Digitech Expo ամենամյա ցուցահանդեսին, որտեղ հնարավորություն են ունեցել հանդիպել ու շփվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարբեր ներկայացուցիչների հետ, դիտել Արմաթ լաբորատորիաների սաների պատրաստած ռոբոտների առաջնությունը, լսել մի շարք դասախոսություններ։ Խոսելով խմբակի նպատակներից ու հեռանկարներից, Դավիթ Եղիազարյանը մասնավորապես նշեց. Խմբակը հնարավորություն է տալիս սովորել ծրագրավորման, եռաչափ մոդելավորման, էլեկտրասխեմաների նախագծման նախնական հմտություններ, ինչը երեխաներին թույլ կտա ապագայում ունենալ բարձր վարձատրվող աշխատանք, շատ դեպքերում հենց Խարվաճառից աշխատելով տարբեր միջազգային կազմակերպությունների համար։ Խմբակի հանդեպ հետաքրքրությունը Խարվաճառում բավականին մեծ է, այս պահին խմբակի սաների թիվն անցնում է 20-ը։ Նշենք, որ Արմաթ լաբորատորիաներ գործում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության մի շարք քաղաքներում ու գյուղերում։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Եթե կողքիս ես դու, յուրաստղերը չեն փայլում, եթե չկաս, եթե հեռու ես դու, բայց ամեն ինչ շուտ փոխվում է, երբ որ հայտնվում ես դու, լուսավոր ես ես դառնում, ամբողջ աշխարհ, անգամ գիշերում, բայց ամեն ինչ շուտ փոխվում է, երբ որ հայտնվում ես դու. Savore d'estarnu, amor t'ascha, akam gishenu. Sirelis, che zanovi e saprumen, sirelis, che zanovi anumen tui. Tur, vorase, genti pesirumen. կարծիքն է եթերում։ Բարձր տրամադրությամբ շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Բացում ենք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Ինչպես երեխային կտրել համակարգչից։ Ներկայիս ժամանակաշրջանում դժվար է պատկերացնել կյանքն առանց տեխնոլոգիաների։ Օրեցօր մենք յուրացնում ենք նորություններ։ Տեխնոլոգիաները հեշտացնում են կոմունալ վճարները, գնումները, շփումները, բայց երբ խոսքը վերաբերում է երեխաներին, որոնք ժամերով կորչում են համացանցում, ծնողները սկսում են անհանգստանալ, արդյոք համացանցը չի խլում նրանց մանկությունը։ Ժամանակակից երեխաները ծնվել եւ մեծանում են այլ իրականության մեջ։ Նրանք բոլորովին նոր սերունդ են, ովքեր չեն պատկերացնում իրենց կյանքն առանց համացանցի։ Առաջ են գալիս մի շարք հարցեր. երեխան որքան ժամանակ կարող է անցկացնել մոնիտորի առջև, եւ դա երբ կվերածվի լուրջ խնդրի։ Ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ համակարգչային տարվածությունը, ինչպես երեխային շեղել վիրտուալ հրապուրանքից։ Իհարկե, ծնողների անհանգստությունը անհիմն չէ։ Վիրտուալ իրականության մեջ ընկնվածությունը կարող է անցանկալի հետևանքների հանգեցնել. խաղամոլություն, ֆիզիկական ակտիվության բացակայություն, սպառնալիքներ։ Սակայն այս երևույթի հիմքում ընկած են իրական պատճառներ։ Ինչու են երեխաներն ընտրում մոնիտորի հակառակ կողմը։ Ինտերնետ կախվածությունից երեխային ազատելու համար նախ պետք է պարզել այն ինչից է առաջացել։ Ինչու է վիրտուալ աշխարհն այդքան գրավիչ։ Այս հարցում երեխաներն այդքան էլ չեն տարբերվում մեծահասակներից։ Նրանք փախչում են եւ թաքնվում, երբ տխուր են, թաղցում են կամ ձանձրանում։ Համակարգիչը հենց այդպիսի փախուստի վայր է։ Եթե երեխային հետաքրքիր չէ այն, ինչ իրեն շրջապատում է, եթե նա վստահություն չունի մեծահասակների հանդեպ, վախենում է շփումներից, ապա վիրտուալ աշխարհ տեղափոխվելու շանսերը մեծանում են։ Ինչպես է խախտվում մեծահասակ երեխա կապը։ Ծնողները հաճախ շատ զբաղված են լինում փոքնած եւ հաճախ նրանք երազում են միայն մեկ բանի մասին, որ իրենց ոչ ոք չանհանգստացնի։ Երեխաները նման պահերի միայն արթայնացնում են, եւ որպեսզի նրանք չձանձրանան, ծնողները գնում են խաղային սարքեր, համակարգիչներ, հետո էլ սկսում են անհանգստանալ, որ երեխան չափազանց շատ ժամանակ է անցկացնում համակարգչի առջև։ Ինչ անել։ Շատերը գտնում են, որ խնդիրը կարելի է կարգավորել երեխային արգելելով համակարգչից օգտվել կամ խիստ սահմանափակելով ժամանակը։ Սակայն արգելքները միայն ուժեղացնում են հետաքրքրությունը, համակարգիչը վերածում են արգելված պտուղի, որը պետք է փորձել։ Խիստ վերահսկողությունը վնասում է առաջին հերթին ծնող-երեխա փոխհարաբերությունները։ Ծնողը վերածվում է դահիճի, իսկ երեխան օտարանում է նրանից, դադարում է վստահել եւ առհասարակ սկսում է ծնողին ընկալել որպես թշնամի։ Նման պայմաններում միակ ելքը ավելի հետաքրքիր զբաղմունք գտնելն է։ Տնային գործեր։ Փորձեք երեխայի մեջ հետաքրքրություն առաջացնել տնային գործերի հանդեպ։ Դա կարող է զարմացնել, բայց երեխաների մեծամասնությունը սիրում է ծնողների հետ պատրաստել խոհանոցում։ Դա նաև միասին ժամանակ անցկացնելու հիանալի միջոց է։ Դերային խաղեր։ Այս խաղերի օգտակարության մասին տասնյակ գրքեր կան գրված։ Խաղալով երեխան սովորում է ապրել, իր վրա է փորձում տարբեր սոցիալական դերեր։ Սեղանի խաղեր։ Սա հետաքրքիր զբաղմունք է ամբողջ ընտանիքի համար։ Լոտոներ, մոնոպոլիա, խաղակարտեր։ Հիմա սեղանի խաղերի հսկայական բազմազանություն կա, կախված տրամադրությունից եւ նախասիրություններից։ Խաղերն օգնում են հալեցնել սառույցը, մոռանալ վիրավորանքների մասին, ավելի մտերմանալ։ Թանգարաններ, կինո, թատրոն, էքսկուրսիաներ։ Ընտրեք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք հետաքրքիր են բոլորին, եւ ձեզ, եւ երեխաներին։ Դուք նոր բաներ կսովորեք եւ հաճույք կստանաք։ Ընտանեկան ավանդույթներ։ Սրանք կարող են լինել ցանկացած գործողություններ, որոնք դուք միասին անում եք։ Ընտանեկան ընթրիք կամ երեկոյան թեյախմություն, որի ընթացքում կարելի է պատմել, ինչպես անցավ ձեր օրը, կիսվել պրոբլեմներով կամ ուղակի ծիծաղել։ Այս փոքրիկ սովորույթները ձեզնից կարող են խլել ընդամենը 30 րոպե օրվա մեջ, բայց կօգնեն միավորվել եւ մտերմություն զգալ։ Երեխաները երբեք հենց այնպես չեն փախչում վիրտուալ իրականություն։ Նրանց այնտեղ է մղում հոգատարության բացակայությունը, անհասկացողությունը եւ մեծահասակների կողմից ուշադրության պակասը։ Եթե ձեր դուստրը կամ որդին ամբողջ ազատ ժամանակն անցեկացնում համակարգչի առջև, դա արի թե վերանայելու ձեր վերաբերմունքը նրա նկատմամբ։ Իսկ եթե երեխայի մոտ արդեն կախվածություն է առաջ եկել, այդ դեպքում կարելի է դիմել մասնագետի։ Աստղերով լի երկինք, հողի մեջ կա մեծ գաղտնիք, անկյուններ շատ գողտրիք, հավատով ապրող մարդիկ, քաղաքներ ու գյուղեր, տարերով ապրած քարեր, հերոսներ վեր ու խաչեր, մենք ենք և սարերը մեր եկ Կարծիքն է եթերում, ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը կամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ձայնատեսողական մշակույթի ժառանգության միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ջեյմս Կուկը, անգլացի ծովագնաց ճանապարհորդ, Ջեյմս Մակֆերսոնը, շոտլանդացի բանաստեղծ, Նիկոլո Պագանինին, իտալացի ջութակահար և կոմպոզիտոր, Կլաս Արնոլդսոնը, շվեդ գրող, լրագրող, քաղաքագետ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Թեոդոր Ռուզվելտը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 25-րդ նախագահ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Արտեմ Միհայ Արտյանը, խորհրդային դերասան և ռեժիսոր, Գարի Զալցմանը, ամերիկացի թատերական և կինոպրոդյուսեր, Վիտալի Գաբրիելյանը, հայ շախմատիստ, Նիկոլայ Կարաչենցևը, կինո և թատրոնի հրոս դերասան, Ալեն Բոգոսյանը, ֆրանսահայ ֆուտբոլիստ, 1998-ի աշխարհի չեմպիոն։ Գործին զասում ես մնասվարով, բայց այս անգամ վերջնական չես գալու եմ դու նորից արտասվում ես, լասելով հասկացնում ես, որ չես կարող ես համար երջագամ ու էլ չեմ լինելու դու տարար թույսը իմ վերջին դու տարար ինսանից իմ բարի հոգի իմ սրդից դու տարար սիրելու ահես նիմանին որ նվիրես դու մեկ ուրիշի կարոտում եմ ես նորից քեզ ներում եմ հավատալով որ այս անգամ ետ կգաց սիրելով ինձ ես ամերջ ինձ խաղում եմ Սկերով, երազներով, ուշերով, ավարտված քո սիրով, դու տարար, դու տարար, հույսը իմ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։